الرحمن الرحيم السابق أن يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها تقول جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومرت بمسلمين وعشرين وأولي مال. دا پنځه قسمه اعراب مخې تېر شو، دا شپږم قسم اعراب. څو څه قسمونه اعراب وو؟ نه قسمه دی چې استاد سو شپږم قسم اعراب دا ده ان یکون رفع بالواو المضموم ما قبلها، چې وي رفع په واو سره داسې واو چې مضموم وي هغه حرف قبلها چې مخې د دنه دي. ونصب والجر ونصب والجر بالياء اپ چا سره دي؟ یہ سارا دی خدا سے یہ المقصور ما قبلہ ہو چھے مقصور یا ما قبلہ دے گئے مقصور ما آخر قبلہ چھے مخشے یہ دیکھے یہ نہ دا چھے یہ نہ قبلہ مخشے آبی آخر ہی چھوڑی مقصور سرے دیکھانا لداش پہ جان قسم رفع پہ چاہ سارا خواہ سارا خوکیم ہوا چھے ما قبلہ بنا وہ نصب ہو جر خیا سارا چھے خوکیم آیا مقصور ويختص دايت جو خاص کول شي دا کسن اعراب ويختص سن دي جمع مذکر سالم ہے تو جمع مذکر سلمہ سے ہے سلمہ دا خاص تو جمع مذکر نحن مسلمون لقا مسلمون خوبے دیکھا این دا چکنو بده کنه این مسلمان چکنو بده کنه دا جمع مذکر سلیمه رو کنه ای بیخ چکن دانه مناسده ای را بلا قبول سای چکن دی نقر قبیل دیتا رفع نصب جر پشه جری قبیل کنه بیره کنه دانه کنه البته قدیم اعتاد باری دیر چه توی ای چه دا ای راب خاصا پا جمع مذکر سلیمه پیره هم بیره کنه اعتراض دا پواری چه زبیر تا بوشاین چه دانه من ای راب رو خلای پا جمع مانس چاکا سلیمه موندی مذکر تو خواهی چه دا جمع مذکر سلیمه جمع مانس سلیمہ بھی میرے کہا نا لکا سینون جمع دے سنتون سنتون مانس کرتا نا این چکنے میرے کہا نا اور سینون چکنے ہاں میرے کہا نا سینون سینین میرے کہا نا رکھا تو آو سارا انسو بجلے پچا سارا دا یہ سارا دا تشوہ کہا نا داریں گے ارزون جمع دے ارزون دو ارزون مانس سمائی دا تشوہ کہا نا اینه دا چکن دی کنه ارزونه چکن دی ارزونه ارزینه رفع باو سر اونسو بجر پچا سر تیر سر چکن دی لکتو خویه ای چه دا خاصه پچا سر جب جمع مذکر ایتاز با چه زبیتا وشان چه جمع مذکر سلیمه نید جمع مانس ایسا بیره کن بیغ دا پر جوب دادا بیره کن چه میر مراد جمع مذکر سلیمه نسد مراد جمع مذکر سلیمه دامانو بیره کن چه پاخر شواو یا یه واو یا یہ خبی دیکھا نا اوہ سے بنا سائے نو نام مراد دا ہے چی دا دینا منا جمع اعراب دا چیز دی چی پاکر جو سائے واو انون یا یہ انون بھی بس یہ را مفرد یہ کہا مذکری وہ کا مانسی چیش بات نا بے فروشا چکنی سینونا پاکر سے چکنی دی واو انون دیکھا نا ارزونا پاکر سے واو انون دیکھا نا بس اتنا برے کھانا یہ جمع نا جمع مذکر سلیمہ نا مدام مراد چھنے تشبہ کھانا یہ رہے مفرد سرکے بھی آتا مفرد مذکری ہوگا معنی سرکے نمیر جمع مذکر سلیمہ نا دام مراد دو برے کھانا چھے سرکی پا خیر شے واو انون یا یہ ان بس تشبہ کھانا داتی مولا صدقہ دکھانا بس صدقہ و اولو میرے کھانا و بل دا خاص دا کرنے را پچا پہ رہے وہ اولو پہ رہے پچا کر اولو جمع دے زو دو سر کہتا زو مالن چشتان دے مال اولو مالن چشتنون دے مال سر کہتا اے دیکھتا اولو تا گئی جمع معنوی سر کہتا گئی جمع مذکر سلیمہ معنوی و عشرون و بلدہ کس میرا خاطر دیشا پیشونہ پیرا پچا تیرے eşruna tercihim. Da bepera hasa e kadar mı olay rabda? Tishva kana? Eşruna samorat da? Daha cama dedi bir cama? Suri sıra derler. Cama? Suri. Yani daha evvel ki kunde cama hakiki ya da cama da kasa lemana cama hakiki. Tishva kana? O de cama manaviya da ki olur da. O de cama ha? Suri ya da. Böyle kana. Lan ne zaka? Cama hakiki çatı be? چاہ دس کو بچا دوں گا ہاں پٹیرے بنتا ہے ہاں پٹیرے کو غیر معین ہمیں دیکھا نا دانا چاہے پدریا سلاک کو ہاں تلا سا کو کو پسلیا کو کہا نا دیکھا نا او بلہ چے ہاں مرفو مفرد من لبزے ہی ہمیں او بلہ چکن دے چے پا خیر سے سای واو انہوں جا یہ انہوں تیشوہ کھانا نے جمع مذکر جمع حقیقی جمع مذکر سلیم حقیقی تے چپا خیر سے واو انہوں ہون جے انہوں نے چکن دے او دا کو چاہ مدے کھو بٹے دے خیر مائے نے مدے بے دیکھا نا پوسا پت بے نا او چکن دے دیکھا نا مفرد میں لفظ ہی یہ بھی لکہ مسلمون آو مسلمون پا خیر سے واو انہوں دا کھنا او مفرد میں لفظ ہی آشتا مسلمون او دا کو چاہ مدے کھو بٹے دے مدے کھو دا حقیقی شکو بے دیکھا نا او اولو دا جمع ہاں مانوی جمعانی ویتے ویچے صرف چکن درد کو چاہ مدے کھو پر ڈیرے مدے کھو میں رکھا نا نئے چکن درد کھا نا سورت سورت تے جمع دکھا دکھا چھے پخیر شے وہ انوشتہ کرتا میں رکھا نا وہ نئے چکن درد کھا نا مفرد میں لفظی ہی ایسا جن مفرد ایسا را زو پاکہ ایسا جلف رکھنا ہوں دا کھا نا آپ نے تا گوشہ لفظا چشوا کھا نا نانا دا کھا نا ایتی تا یہی معنی دی وہ عشرون اجنہ سے مراد جمع سوری چکن دی جمع سوری اگر تبیلا شی میں نے کہا چھے صرف صورت سے صورت اچھا دی جمع مذکر سلیم ہے ویلے ذکر چیز آگا چیز پا خیر شواہ انہوں دا کھا نا لکا جمع مذکر پا خیر شواہ انہوں دے پا خیر شواہ انہوں چیز خالی دا اندار صورتا نیرا مفرد میں نبضی ہی آنشتا لکا چیز آگا شنا دا جائے عشرون یا عشرون جمع نو دا چیز ویلے جمع نو دا عشرون یا عشرون لکہ چھ کم سے کم افراد جمع سے مرادی درے دی میدانی سال کا چھے عشرون جمع شید بیا ہو عشرونہ سمرا پچھا دی کم سے کم دیش یو غرے لاکھ پلو لاکھ وہ عشرونہ پچھا مجھے تلاک چھے پشلے ہیں تشفہ تھا نا نہیں دائیں نا دا جمع نو چھے دی میں دیکھا نا دا مفرد میں نزدی ہی نشتا چھے تشفہ کھا نا وہ مانایا مانا دے جمع نو دکھا چھے جمع خوچی چھتنی دی پڑھے درد کو وہ پہ غیر مائن مونے پچھا وہ دا اتنا خالص پچھا مدد کو پشلے پنینا سرے بے زود وہ پہ یہ بچھتے نا کام تیسو کنا پشلینا پہ کام اطلاع کرنے دی وہ پشلینا پہ زود اطلاع نکر جو وہ جمع خدا سے بھی چاہو میرے کنا پر دیر درات کو وہ پہ غیر ہاں مائن نام زاکر نیدے تاولا شی جمع سائے سوری جنگ دے میرے کنا نے بہار خال بدے ویچ دا خاص پہ جمع دکا سلیم پرے چھے جمع حقیقی دو ہاں لکھو مسلمونہ و اولو و بل پچھا پرے تو اولو پہ چھے جمع ہاں معنوی دو وعشونا و بلت عشونا پچھتا جمع تو دو سوری دو خونے کھانا و معا اخواتا سراد اخوات دی عشونا سراد چا اخوات عشونا خانیرہ اقود ندی سلسونا اربعونا خمسونا ستونا سبعونا سمانونا تسعونا آتی علاق کتا ایت دا اقود دا شی ایت دیا دا خانا مرای راب دا رفا قوال تارا ان سب وجہ زانے تو اخوات ندام مراد دی اغنی را عقود تشوه کنه تقول و یه بیتا مثال دیر کبی ها پا حالات طرف شاہ و دنس باو ده یه طوره جا انی ها مسلمون داده جمع حقیقی مثال شکو و مثال دیشا شو جرفه میره سکت چه جا احنا دا دا فیل دا چه سنده ها دا چه کنده مسلمون یا فعل دا فعل سایوی سنده مرفوبی رفا پچاس را دا ها وعال سراد شدی وعشرون دا مثال شد دیگه جمع کی میں سوری چی کم دی وی رکھا نا حالات تیرا تشه وعال دا کنا و اولو مالن دا مثال شد جمع شا معنوی چی کم دی رکھا نا یعنی اولو رفا کو سرا دو کنا چرت نوم دی مول دا ما یہ ذکر سرا ذکر کرو چی دا خاصی نیر سمولی جی دا مضاف جین سری سرکی بیش رکھا دا تیشتا کنا نا کیرے مضافی ورأيت مسلمين وعشرين وأولي ما دا تنصب شيء رأيت فعل فعل ديك أنا دا مسلمين ولا هذا آه سيد جملي مفعول مفعول منصب ديك أنا أين عش مسلمين أرو نصب بشاشر يه ما قبله مقصود صار عشرين يه ما قبله وأولي ما يه ما قبله مقصود تشفقنا ومرت بمسلمين وعشرين وأولي مالين عين دو تک اتنی مرتب بے پر دخلہ ہوتا نا دے جر ویر کبھی نہیں مسلمین دا دے جمع حقیقی میں سوال شبہ حالات جر شبہ یہ مقبلہ مقصور وعشرین دا دے جمع سوزین میں سوال شبہ جتنی عین دے جر مقبلہ مقصور و اولی مالین دا دے جمع مانوی میں سوال شبہ جر مقبلہ مقصور چاہتا ایسا پہلے کھانا کھانا پہ پہلے و پرین آوازہ خود ذکر کری وقت چیزانا مناعرہ بھی دے بھیلے چیزا پہ پہلے سارا उनसे उज्जवल के साथ सर तीजे में खबला मतलब परिमेय पाता सर से तीजे बात है ना हाँ जो असल शे द तस्निया वो जमा द वो फराद मुफरद था ना मुफरद असल था ना है ना नज़ोर अच्छा दिया देखा ना ये मुफरद को इराब इराब बिल हरकत वो तस्नीर था देखा ना नेवी पचास को इराब हाँ बिल खर्ची सुन दी इराब फराही चीन दी हाँ जो असल असल था बिल उसको फरा फरा था مفرد اصلو اتا اعراب بالاصل و اعراب بالحرکت تھا و دی فرادی دی تکیمونا مرا پتا دا اعراب فرادی چا اعراب بالخلق تھا و اعراب بالخلق و سبرا دی اس قدا سے کچی دا چول تسمیتا گرتا دا و جمع بالکل و قدا چول جمع تا گرتا و تسمیتا بالکل سشولا فوتی شولا تشفا کھانا نمیز دا سے وہ کرس پر دیکھانا چی احالیت میں بحالات تیسر پر چاہتا گرتا تسمیتا ذکر چی دا علیف علامات تصنیه دو پا علامات اغیر فا علم دو پچار شه ها افعال شه زرابا سجاد تصنیه دو که نا دا سا اسم علامات فا علم دو که نا نی پا افعال شه علیف علامات شاوا فا علم شه فیر که نا نی دائم پا تصنیه شه چیتن دی علامات شاوا دو دا بولا دی فا علم رفع رفع علامات فا علم دو که نا نی دائم چیتن دی پا رفع پا علیف سارا بیر تشوا که نا اچھا وہ جمع ہوا تھا نا صبح تک مذکر سلیم تھا واو جی تشپا تھا نا تو حالات رکھ شے ہاں تو حالات رکھ شے رکھ تھا واو واو سارا بیل تھا ویلے زکہ چ دزار ابو پا حال شے دا واو علامہ دی تھا ہاں تو پا حال شے دا علامہ دی جمع فائل لو کنا تشپا تھا نا نہ زکہ نہ دا پا حال شے علامہ دی جمع فائل ہوا زار ابو دو تے مو جمع داسے دی ہاں ہاں تو حالات رکھ شے واو نبو بھی دیکھا باقی پوتے سولے چکن دیسا ہے یہ وہ یہ خلاتینہ سے پوتے سولے سلویر دو خلاتینہ دے ایک تسنیہ نصب ہو جار وہ دو خلاتینہ دے چا دے جمع مدکر سے نصب ہو جار نمیز دار سے اکر چپا خلات تے نصب ہو جار شمیں دیکھانا دا چاہتا ہے رکھا تسنیہ تھا وہ دا ہاں پا خلات نصب ہو جار شمیں چاہتا ہے رکھا وہ دا سن کچھ پتہ سنیہ شمیں مقبلہ سکر گئے نا مفتوخ ہاں او په دې شمه کول څه کوي مخصور کوي نه چې فرق وشي په حالات کې نسب ولې ځشه دې ته نه ودی تا دې چې مې تشپا کړم بل طریقه یو نه یو را خو دې ته نه دا طریقه یو تشپا غلط شا دا ویل وی ها والا پوښتنه چې ان نون تسنیه مکسوره ابدان چانون نے مکسورے نہ نون دے تسنیے اب مکسور بھی آمیشا آمیشا سم ہونا کارت شوی تھا جنہ سب شوی تھا جر شوی جانی مسلمان مکسور دا کھنا رأی تو مسلمائی نے مکسور دا کھنا مرت بے مسلمائی نے مکسور دا کھنا نا آمیشا چکنی مکسور بھی ونون جمع سلامت ونون دے جمع سلامت مفتوحة الأبدا أم مفتوح يا مش هذا بس إيه كنا يعني خلاص ترى كشاء خلاص تنصف شاء خلاص تجر شاء كده إيه كنا ما نكره كنا بس نقول بس أكون دام على كده إيه كنا يعني جاني مسلمون مفتوح شو كنا رأيتو مسلمين مفتوح شو كنا ورتو به مسلمين إيه كنا و نون دی جمع سالمه دا مکتوفی آمیشا دی پرسیم دی و دو تا که گوره داری چه نون دی جمع سالمه سرش که بیر میکنه یو نون جمع تکفیر شرط سی پچاش سی میکنه بی آ خاما خانو چه مکتوفی آمیشا آم مکتوف خار سی مکتور سی مجده سی لکه شایاتوین سرش که در شایاتوین دا جمع دی شیطان دو جمع تکفیر بسیم دی مکسر سیم دی پا خیشن رو حالا کنه خدا مرکوار سی میکنه منصوب آر سی مجرورا ارسی چیزن دی عامل پسنا کامل را سرشی برای مرفوعی تیش وقت کنا احاولی ہی شایاتوین این مرفوع شو وکر چه دوده که داده حضی پر خبر دا کنا خبر مرفوع چیزن دی و رأیتو شایاتوین منصوب شو چیزن دی و مرتبه شایاتوین چیزن دی بده کنا سیش شو اسوے دے کو اج شبیا شاید نہ سن سب دا اج وجہ نہ کتنے دے کھان چھ جمعہ تک جمعہ دو سرتے دو جمعہ اے جمعہ تو موچ کسرا 50 سال دے کو پتہ خاص سال ہاں ہم مر تو بے شایا تری نہ میرے کھانا دو تک اے داسا چھ کم دے میرے کھانا ہاں پتھار ہلے دے کھن دے خدا دو کسرا دو دا جار سرتے دا دادا جب چکن دی ہو پسر پہ چاہ شدہ پت خیر شدہ تشوہ کنا مانے ذات رہا اچھا ایسا دا خبرہ چی دوی چی نون دی تسنیے مقصول آمیشا دے پورا و نون دی جمع مقصول آمیشا دے پورا تشوہ کنا دا چکن دی پا دیم دا پر اتراز باری دی ہوئی دے کنا چی عقل سیوی دے نکڑا و جمع تا سیوی رکڑا وی نون مقصول و تسنیے تا سیوی رکڑا وی مقصول تکیلا وایي اے دیوال نه ټیک نه بده کنه دې دا څه وګړل چې هغه جمع ته هغه کسره نه کړو څه ته وکړه ها فتحه یې وکړه هغه نو که څه فتحه هغه خاطر ده کنه نه به دوه کسه په څه کول غوښته ده نو شي دې ایمانه ایمانه په ته باخره کا تکیلا نو خو لفظ په ته باخره تکیلا نشي دې تشوا کنه ها او تاسو نه ته وکړه ها کسره وکړه ته چا په ته باده منه سره تکیلا دونا څه وکړه په نسبه سره دې مته بیا کسره که چې خېزه کا په لفظ به دغه سره تکیلا شي تکیلا شي جمع په جمع سکل پہ سکل نلہ دے میں ایشی یہ معنی پہ تبار تھا سکیل خافیر ہو ویسا نا ایسے رفت پہ تبار رکھا تھا ایشی سکیل شی سکیل داشت کشوہ تھا نا زانے پہ نویچ وکیلا عمر تس کتان اندر اضافت ہے وہ دا دوارا کنو تس نیرہ وکا دے میں دا تا کتے جی وہ وقتی چاہ شہن اضافت شہن چی بل اسم تا مضاف کے نا چی دا مضاف کے بل اسم تا بیادہ نون سرہ سکی دینی تو کولو بیابت جانی غلاما غیرین رو غلی موتا ادوا غلامون دی چا دیدی حد سو غلامان دا سر کدا غلامان انون تا جفا سر پریوتا دا دا تسلیه والا سکن دی او دانا جی بجے کنا مسلمو مثل ان جانی مسلمو مثل مسلمون دا کنا نون اضافت تشوالا مثل تا نون سا دا سکت سوالا سکن دی جانی مسلمو مثل چی رو غلی موتا مسلمون دی شار والا سکن دا پو بیدی سکت سوالا کنا او ویلے سکت سوالا واجہ دادا خودے تھا نا چی دا ذکر چی پدا تسنیہ پر جمع شدہ نون دا عوض دے چاہ دا تنوین دا ہم اخرا بخرا سے تنوین سی تھا نا پر تسنیہ پر جمع شدہ پر بادل دے گئے تنوین شسر سی جکن دی دا نون سی بیا تنوین خو پر اضافہ سکتا کسی دے کنسا کسی دے جانو غلام و جانو غلام و رجولین سکت چو کنسا کسی دے نیرا ہا تنوین چکو مخرد شے آخ پر اضافہ سکتا کسی دے سکی تیزی پر بے رکھانا بے دارن تیزی کم دے بدا کسنے و جو میں شدہ خانون دا رو دے چانا دا یہ تنوین دا پر اضافہ سکتا کسی دے سکی تیزی دا یہ واجہ شکل دا پر اضافہ سکتا سکی تیزی بس سکی کنزا بھی بات چلو